इतने हो गया था। किं काम्यति सो काम्यति उपमानादाचारे उपमानात् कर्मणः सुभन्तात् आचार्यार्थे क्यच उपम्यते अन नहीं तो उपमान तो उपमान कर्म से सुबंत से पुत्रमिव आचरते पुत्र को जैसे आचरण थे छात्रम तो उपमान ये पुत्र उपमियते अन्य नहीं तो उपमान पुत्र है उपमान कर्म कौन है पुत्र को जैसे इसे पुत्र थी उपमेय है छात्र तो पुत्र से हो गया क्यच पुत्रम क्यच फिर हो गया पुत्रीय तुम्हें ई कहाँ से आ गया पुत्रीय छात्र विष्णु यति द्विजम यहाँ कैसे चलेगा और दीर्घ कैसे होगा पर में सर्वधातुक है विष्णु यति में विष्णु के आगे क्या चोगा सर्वतिया धातु है सर्वधातु के अर्धातु गई अर्धातु है अर्धातु कैसे होगा सर्वधातु को अर्धातु को नहीं अर्धातु को भी नहीं है क्यों नहीं है धातु से हो तो क्यच तो सुबंत से हुआ तो क्यच जो यह है सर्वधातु के अर्धातु के नहीं तो कृत अर्धातु लगेगा कृत नहीं सर्वधातु को नहीं है बोलो कृत पर में हो या सर्वधातु पर हो तो नहीं है छोड़ करके हाँ अकृत सर्वधातु हो कृत सर्वधातु पर में नहीं हो पर में नहीं है हाँ विष्णुवती अधिकरणा चेति वक्तव्यम अधिकरण से क्या प्रासादियति कुट्याम भिक्षु भिक्षु कुट्याम प्रासादियति प्रासाद जैसे आचरण करता है प्रासाद में जैसे रहते है खुश रहता है कुटी में रह करके प्रासादियति कुट्याम भिक्षु कुटियति प्रासाद जो अन्य जो प्रासाद में है दुखी रहता है तो कुटी यदि कुटी में जैसे रहता है दुखी रहता है कर्तु क्यं सलोपश्च ये उपमान है तो अनुभूति है उपमानात् कर्तु सुबंतात् आचार्य क्यं हो जाएगा और शांत से तो कर्तुर्वाचक से लोप भाष्यात् सलोपश्च शांत सो होगा तो लोप हो जाएगा विकल्प कहाँ से आया हाँ सब दोनों है पहले भी जो उपमानाचार्य भी क्या सब हम वो विकल्प है नहीं तो वाक्य प्रयोग नहीं होगा धातु कर्म सवर्ण का दिशा है हाँ तो क्यंग वा इतुते पक्ष वाक्यम क्यंग विकल्प गण से नहीं तो वाक्य प्रयोग नहीं होना चाहिए तो वाक्य होगा और क्यंग होगा शांत से लोपस्तु क्यों संयोग सिष्ट क्यों होगा तो सकार लोप होगा नहीं तो नहीं होगा सच व्यवस्थित व्यवस्थित उनसे क्यों हो और सांग सकार लोप नहीं हो ये नहीं बनेगा क्यों जिस पक्ष में होगा उस पर सकार लोप होगा क्यों नहीं होगा तो सकार लोप नहीं होगा इसलिए व्यवस्थित हुआ ओजसो अप्सरसो नित्यम इतरेशाम विभाषया ओजस शब्द अप्सरस शब्द सकारांत है उसे यदि करेंगे क्यों करेंगे तो सकार का नित्य लोप हो जाए ओजस अप्सरस का और इतरेशाम विभाषा अन्य को ये व्यवस्थित है अन्य को सकारांत हो तो क्यों होने पर भी एक पक्ष में लोप होगा एक पक्ष में लोप नहीं होगा ये व्यवस्था है कृष्ण एव आचरति कृष्ण शब्द से क्यों हो गया अकृष्ण दीर्घ हो गया कृष्ण आयते ओज शब्द वृत्ति विशेष तद्वती ओजस ओज वाले हैं का आचरति ओजस्वी जैसे आचरति ओज शब्द से क्यों हुआ सकार लोप हो गया ओजायते अप्सर शब्द सकारांत है बहुवचन अप्सर से आचरति तो अप्सरायते यशस शब्द भी यशस्वी अर्थ में आचरित्य अर्थ में एक विकार रूप से लोप हुआ सकार लोप हो गया तो यशायते यशायत में दीर्घ कैसे होगा और लोप नहीं होगा तो यशस्यते और विद्वायते विद्वस्यते विद्वान इव आचरति विद्वत शब्द है विद्व शब्द से सकार लोप हो तो विद्व हुआ नहीं या दीर्घ अकुल शब्द हो विद्वायते विद्वस्यते त्वमेव आचरति त्वद्यते यस्म शब्द गमा पर्यंत लोप तमा वेक वचने मध्यते अहमेव आचरति अनेकार्थत्वे तु यस्मद्यते अस्मद्यते यस्मद्यते अस्मद्यते अनेकार्थ मतलब क्या है अनेक जिसका अर्थ हो बहुवचन क्या विग्रह होगा युमान यूयम युव प्रथमा था यूयम एव आचरति यहाँ कर्म नहीं कर्तु ये पर जो था वो उपमान आदाचरण कर्म है यहाँ कर्ता यूयम एव आचरति अवयम एव हरिण एव आचरति हरिणी अच्छा ये क्यों मानिन से सूत्र पहला आया है पुंबत होता है क्यों पर्व मानिन प्रति तो पुंबत होता कुमारी व आचरती कुमारी में क्यों पर होने से पुंबत हो गया कुमार अकुशा दीर्घ होगा कुमार आयते हरिणी व आचरती यहाँ भी क्यों होने पर पुंबत हो जाएगा हरित शब्द को हरिण बनता है वर्णानाम तन तीन तंताना वर्णाधर दो पथा तो पथान वर्णाना तण तीन ताना तांता नाम क्या करता है नहीं वो उदात उन्दात बताता है वर्णाना तण तीन तांता नाम तकार अंत उदात होगा तो वर्णाद अनुदाता तो उपधातु वर्णाद अनुदाता तो उपधातु जो अनुदात कैसे होगा अंत उदात हो गया तो बाकी तो अनुदात अनुदात पदमय वर्जम न तो हो गया हरित आयते गुरुवि इव आचरति तो पुंबत हो गया गुरु दीर्घ हो जाएगा किसे गुरु यते सपत्न व आचरति अभी पुंबत हो गया सपत्न सपत्न आयते वो व्यन सपत्न सपत पुंबत विकल्प से होता है विकल्प से होता है ना नित्य तो विकल्प सपत्न में दो शब्द है व्यन गुरु यते सपत शत्रु पर्याय सपत्न सदाद सानग्रहवाद एवं गिने पुंबतोन से गिनवृतन से सपत्न आयत बन गया असमान पति ही अस्या बहुब्रे में सपति शब्द से नत्व गिपी च निष्पन्नाथ सपति शब्द को नित्यम सपत्न्यादिशु नित्यम सपत्न्यादिशु नकार होकर के गीस होकर सपत्न शब्द बनता है क्योंकर से पुंबतों से गीव नत्व निवृत्ति हो गया सपति शब्द बन गया तो सपति होने पर समान पति से तो क्या बना सपति हाँ सपति यदि दीर्घ हो गया सपति यदि ये जो सपति शब्द है वो एक सपत्नी शब्द है सारंग्रह दिवांगीन प्रत्यय सपत्नी हुआ और ये जो शत्रु पर्याय है सपत्न से गिन होकर के ये सपति शब्द से वहाँ नित्य सपत्नी आदि से नकारांत गीत होता है निवृत्त हो गया गीप न चला गया सपति शब्द रहा सप्त से क्यों वन से दीर्घ हो गया अकुर शब्द हो सपति यते और सपत्न यते युवती वाचरती युवती में भी युवन शब्द है युनस्ति पुंबत हो गया तो युव नकार का पद संज्ञा है किस तो से न के तो न पद संज्ञा से न लोप प्रतिपद से लोप हो जाएगा दीर्घ होगा युवायते न के पट्टी मृद्वाव आचरती पट्टी च मृदु पट्टी मृद्वी मृद्वी पट्टी मृद्वी तो पट्टी मृद्वि में पुंबत हो गया पट्टी तो ऐसा रहेगा पट्टी मृद्वि में पुंबत हो गया पट्टी मृदु क्यों दीर्घ हो गया पट्टी मृदु यते न को पधाया पहला आया है कोपधा हो तो पुंबत नहीं पुंबत पुंबत नहीं होगा नहीं उनसे क्या हुआ पाचिका एवं आचरती पाचक शब्द से टाप होने के बाद इत्व कैसे होता है पाचिका एवं पुंबत नहीं होने से पाचिका यते बन गया आचार्य अवगल्भ क्लीव होड़ेभ्य क्वि विवाह आचार्य थे अवगल्भ क्लीव होर इनसे क्वी भी होगा विकल्प से बाघ होना तो क्यंग अपी क्यंग भी हो जाएगा अवगल्भादे पचादी अजंता पचादी गर्भ ध्राष्ट्रिय अवप्रोक क्लीव अधार्ट्य होडी अनादर धातु है, टीका में दिया है षष्ठ संपत्ति में। तो अवपूर्वक ये धातु नंदी ही प्रचारी अच हो गया, अवगल्भ क्लीव होड़ बन गया, इनसे क्लीव होगा और क्यों होगा। क्लीव संयोगाद अनुदातत्व अनुनासिकत्व च अच प्रत्यय से प्रतिज्ञाते, जिस सूत्र वार्ती में पढ़ा गया अवगल्भ क्लीव होड़, ये जो अ है अवन्न पचादि अचत है, अच चित्त होने के कारण चित्त अंतोदात प्राप्त है, प्राप्त चित्त चित्त चित्त सूत्र है, चित्त होने से अंतोदात प्राप्त है। किंतु यहाँ जो पढ़ा गया ये पढ़ा गया अनुदात पढ़ा गया, अवगल्भ क्लीव होड़ में अकार अनुदात और वो अनुनासिक भी है, अनुनासिक उच्चारण तो नहीं होता है, प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पानी नहीं आ तो अनुनासिक है, अनुनासिक होने से क्या होगा, उपदेश है जनुनासिक से ईद संज्ञा होगी, और अनुदातोन से अनुदातित हो गया, अनुदातित होने से अनुदातंगित आत्मनिपद, तो आत्मनिपद होगा तेन तंग, किस सूत्र से तंग होगा, अनुदात की आत्मनिपद, अनुदात कौन हुआ अतिवाच, जो पचादी अच अच हुआ था वो अंतोदात उदात था, किंतु अनुदात इसी वार्तिक में पढ़ते समय वो पढ़ा गया, प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञाएँ थी, तो तंग हुआ अवगर्भ से तवा सब अवगर्भते, और तो जो अनुदात हुआ अवगर्भते, हाँ अप्रत्यंत है तो अवगर्भते, अकार का लोप है ना, अतोन पर रूप हुआ भकारा धकार से लोपे, हाँ अकार का लोप हो गया, लोप हो गया क्योंकि ये अच जो होए अनुनासिक है ना, इस संज्ञा हुई, इस संज्ञा उनसे लोप हो जाता से लोप, तो हलंत हो गया, हलंत होने से सब हुआ अवगल्भते बना, अनुनासिक उनसे उपदेशी जो अनुनासिक इत संज्ञा तसे लोप हो गया, तो लोप हो गया अच तो हुआ था पचा दिया से, अनुनासिक प्रतिज्ञा करने से लोप हो गया, लोप से हलंत हो गया सब पे अवगल्भते क्लीवते होड़ते तीन। अच्छा क्लीव होड़ में अकार जो लोप हो जाएगा अवगर्भते गर्भ में अव चला जाएगा तो अनेकाच नहीं रहेगा, अब तो उपसर्ग है, एकाच हो जाएगा तो अनेकाच नहीं हो तो आम नहीं होना चाहिए, तो भूत पूर्वादपि अनेकाच आम, तो पहले अनेकाच था लोप होने पर भी आम हो जाएगा, किस लिए एतद वार्तिक आरंभ सामर्थ्यात, ये जो वार्तिक है होड़ेभ्य क्विवाच्य वार्तिक में अच प्रत्यांत करके इनसे कीप का तो अनेकाच है, नहीं तो धातु से तो कीप नहीं करके कीप प्राप्त ही था, कीप भकारा तो सर्व प्रतिवेदी हो कोई बा, इसी वार्तिक से ही बन सकता है, वार्तिक एक है सर्व प्रतिवेदी के भी कोई बात से तो कोई भी हो जाएगा तो सब प्रातिपदी के मात्र से होकर रूप बन जाएगा, इसे कोई भी विधान जो क्या है तो अंत्यवर्ण को अनुदात करना अनुनाश्य करना है, तो अनुदास्य अनुदात करेंगे अनुनाश्य कर तो लोप हो जाएगा, तो वार्तिक आरंभ से ये अनेकाच पूर्व को लेकर के आम हो जाएगा, नहीं तो केवल अल्भ गल्भ हो क्लीब होड़ से कोई भी होकर के रूप बन सकता था, आगे उसके पर शंका करते हैं। न च अवगल्भते इति आदि सिद्धिस्तत्फलम, ये वार्तिक आरंभ कौन से अनुदात हुआ, अनुदात होने से आत्मनिपद हुआ अवगल्भते सिद्ध हुआ, तो अनुदात अकार उच्चारण करना तो चरितार्थ हो गया, किसके लिए आत्मनिपद करने के लिए, आत्मनिपद के लिए चरितार्थ हो गया तो उसके सामर्थ्य से आम होगा, ये क्यों होगा, यदि व्यर्थ होता तब तो आम करना है सामर्थ्याद, ये तो आत्मनिपद करने के लिए चरितार्थ हो गया, इसलिए आगे देते केवल नाम एव आचार्य भी वृत्ति संभवात, केवल धातु केवल नाम एव क्विप करके आचार्य में कोई वृत्ति हो सकती है, धातु से क्विप कर देंगे कोई भी चल उसके बाद आचार्य में क्विप होकर संपूर्ण सत्ता है, तो आचार्य में क्विप आचार्य प्रतिभा आचार्य कोई भी धातु कोई बंत करके तो कोई भी केवल करेंगे तो ये अर्थ कैसे होगा, तो धातु नाम अनेक अर्थत्वाद केवल आने के अस प्रत्यय रहित होकर के धातु पाठ में जो आया धातु है वो धातु से गर्भादि धातु नाम अवगर्भ आचरति इत्यर्थम वृत्ति। यहाँ प्रातिपदिक से होता है कोई भी सर्व प्रातिपदिक आचार्य के, यहाँ धातु गर्भ कोई भी कर देंगे प्रातिपदिक बन जाएगा उसे फिर अच्छे करेंगे, किंतु गर्भ इवाचरित अदंत गर्भ सद नहीं बना, नहीं बनाया तो किस अर्थ होगा, तो प्रातिपदिक करने पर धातु नाम आने के अर्थत्व अदंत नहीं होने पर भी गर्भ क्लीब आदि अर्थ हो जाएगा। क्लीब धातु ही क्लीब धातु हलंत है, कोई भी करेंगे तो कोई अंत हलंत हो गया, फिर आचार्य कोई भी करेंगे करें तो रूप बन जाएगा, बन जाएगा तो धातु नाम आने का अर्थत्व तो गर्भ अर्थ हो जाएगा। हो जाएगा तो क्या होगा, अभी सिद्ध था फिर वार्तिक आरंभ करने से आम करना, नहीं तो क्या होता था एकाच था, गर्भ आदि हलंत है कोई भी कर दिया एकाच तो आम प्राप्त नहीं था, तो यहाँ अदंत पढ़ने से ये आम करने के लिए है, इसलिए अवगर्भान चक्र में आम होगा, क्लीबाम चक्र हुड़ाम चक्र में है। वार्तिक में वाह कहने से वार्तिके वेति उपसर्ग विशिष्ट पाठात वा इति उपसर्ग विशिष्ट पाठात केवलाद उपसर्गांतर विशिष्टाच क्यंग भीति माधवादे, कोई कहते हैं वार्तिका में कोई विवाद या है वा इति, और अवगर्भ में अव उपसर्ग है वा इसे एक हुआ और दूसरा उपसर्ग विशिष्ट पाठ होने से केवलाद उपसर्गांतर विशिष्टाच केवल यदि होगा तो क्यंग हो जाएगा, अब छोड़कर अन्य कोई उपसर्ग हो जाएगा तो भी क्यंग हो जाएगा, ये माधवादे कहते हैं। किंतु ये कहते हैं माधवादे जो नाम दिया टीका में दिया नीचे से चतुर्थ पंक्ति माधवादी तो अश्वर शोधावन बीज क्या है तंग नेति उचितम, तो के अवपूर्वक कोई भी जो क्या वहाँ अनुदात प्रतिज्ञा हुई और केवल अब छोड़ कर केवल गर्भ रहेगा तो अनुदाता नहीं होगा, नहीं होगा तो आत्मनिपद नहीं होगा, केवल आत्मनिपद नहीं होगा, और अवगर्भ में अब उपसर्ग पड़ने से अन्य उपसर्ग रहेगा तो भी अनुदाता नहीं होगा तो आत्मनिपद नहीं होगा, इतने खाली कहना है। क्यों वो जो कहा क्यों गे क्विप नहीं होगा ये अर्थ नहीं है, ये अस्वर से माधवादी कहते क्यों ही होगा कोई पे नहीं होगा, किंतु वो कहते इतने कोई पे नहीं कोई आपत्ति नहीं, केवल इतने कहना है क्यों आत्मन पद नहीं होगा, कहाँ आत्मन पद नहीं होगा, अब उपसर्ग नहीं रहे केवल गर्भ रहे अथवा अन्य उपसर्ग रहे तो वहाँ अनुदात नहीं होने से आत्मन पद नहीं होगा। सर्व प्रातिपदि के भ्य कोई विवाह वक्तव्य सब प्रातिपदी में यदि कुप हो जाता है ये अवगर्भ क्लीब यहाँ कुप अलग क्यों कहा, तो यहाँ पूर्ववार्तिकम तो अनुबंधा संजनार्थम अनुबंध अनुदात रखा, जो अच प्रत्यांत हुआ उसको अनुदात प्रतिज्ञा करके अनुनासिक प्रतिज्ञा हुई, अनुनासिक हो गया अनुबंध हो गया, अनुबंध से उसकी संज्ञा लोप हो जाता है, और यहाँ प्रातिपदिक से कुप होगा, यहाँ अनुबंध नहीं है अनुबंध आसना तत्र क्विप अनुद्यते, वहाँ क्विप का अनुवाद करके प्रातिपदिक ग्रहणाद यह सुपैत न संपद्यते, प्रातिपदिक से क्विप कौन सी क्या होगा सुपात्मन क्या सुबंत की अनुवृत्ति है, प्रातिपदिक से क्विप कहते सुबंत से नहीं है तो सुब उत्पत्ति के पहले प्रातिपदिक से ही क्विप होता है सुपैत न तेना पद कार्य न, इसलिए पद कार्य नहीं होगा, जहाँ पद कार्य चाहिए कुछ नलोपाधि उदय नहीं होगा। कृष्ण एव आचरति किससे अलौक्य विग्रह क्या होगा कृष्ण सो नहीं आएगा हाँ कृष्ण कोई भी हाँ ये कृष्ण एव आचरति तो प्रथमांत है लौक्य विग्रह में, अलौक्य विग्रह करते समय कृष्ण प्रातिपदिक से कोई भी कृष्ण कोई भी तो सप हो जाएगा, अतो नहीं थी सपा स पर रूपम कृष्ण गया सप्तम पर रूप हो गया कृष्णति बन गया कृष्णति। अइवाचरति अ विष्णु अइवाचरति अ से हो गया कोई भी अकुपन से सप हो गया पर अति अति अतः अंति असि अतः अतः आगे अमी आम आमी आगे बता दी गए मुझे प्रत्यय ग्रहण में अपनीय अनेकाचित उत्तर नाम काश अनेकाच काश प्रत्याद आम मंत्र लिटि काश प्रत्याद प्रत्यय प्रत्ययगण हटा करके अनेकाच कहा। अनेकाच होगा तो आम होगा, ये अप्रत्यांत है, अ से कोई प्रत्ययन से प्रत्यांत है, प्रत्यांत होने से आम प्राप्त था, किंतु प्रत्यय को हटा करके वहाँ अनेकाच कहा गया। काश्य अनेकाच आम वक्तव्य, अनेकाच कौन से अ अनेकाच नहीं है, नहीं उनसे आम नहीं होगा नाम, तो क्या होगा लिट में आम होगा ना, नहीं अध अग्रे नल आएगा, अग्रे नल द्वित हो जाएगा, अ अ अ अ अ अ होने पर तो कैसे बनेगा, औ तो बना दिया, औ अतु ऊह औ अतु ऊह, अ पहले अ को जाए अत आदि से आ होने के बाद दीर्घ हो जाएगा, आ होने के बाद दीर्घ होने के बाद आ तो नल अ हो गया, और आ होने के बाद अतु से आतो लो पैटी च अतुस अक हो गया अत आदि आ के साथ अ का समान दीर्घ आ अगर अतुस आतुल पीटी च क्या रहा अतुस धातु क्या रहा धातु चला गया केवल प्रत्यय अतुस उस आने पर क्या होगा अ अ उस अता दे लगे या क्यों नहीं लगे अता दे लगे समान दीर्घ होगा क्या बोले आ अगरे उस आदि गुण हो जाएगा क्या होगा आतुल पीटी च क्या रहेगा उस उ औ अतु ऊह द्वित्वम अतो गुणे अत आदे इति दीर्घ ये क्या क्या अतो गुणे द्वित्व हो गया अत आदि दीर्घ हुआ। अच्छा पहले अतो गुणे करके फिर अत आदि दीर्घ क्या अ अ में अतो गुणे कर दिया नहीं धातु के हाँ अ में अतो गुणे फिर हैं हाँ नली द्विर्वचन लोप से निषेध द्वित्व में नल नल आने पर लोप प्राप्त था अतुलोप द्विर्वचन से लोप निषेध कर दिया अति अंतरंगत्वात् अतुलोपम बाधित्वा पर रूपम अतुलोप कहाँ प्राप्त है धातु के अकार का लोप प्राप्त है तो बाध करके हो गया पर रूपम परूपण से अत आदेश आ हो गया न च पर परत्वात् नित्यत्वात् अपवादत्वाच अतो गुणे इति अस्मात् प्राग अत आदित्यस्य प्रवृत्ति अतो गुणे अतो गुण होने के पहले अ में अतो गुणे परूप नहीं हो करके पहले अत आदेश दीर्घ होना चाहिए तस्य बहिरंगत्वात् कौन बहिरंग है अत आदि इसलिए अत आदित्यस्य अपवादत्वे भी अच्छा वहाँ तो अपवाद होने से लगना चाहिए किंतु अन्यत्र चरितार्थ कौन अत आदि कहाँ चरितार्थ आनर्द आदि में अन्यत्र चरितार्थ होने के कारण अपवाद यहाँ दुर्बल हो गया। आनर्द इत्यादि हलादि से साथ प्राग एव परत्वा तो अत आदि लगता है वहाँ अत आदि चरितार्थ हो जाने से यहाँ बाधक नहीं होगा। अपवादोपि यदि अन्यत्र चरितार्थ तरी अंतरंगण बाध्यते अंतरंग से अपवाद बलवान है किंतु अपवाद अन्यत्र चरितार्थ तो हो गया तो दुर्बल हो गया अंतरण से बाधित हो जाए इसलिए पहले अत आदि नहीं लगे अतो गुण पर रूप होगा फिर अत आदि दीर्घ होगा नल का होगा आतो नल हो गया वृद्धि होगी अतु साधित तो आतोल पैटीच से आलोप हो गया। माला इव आचरती माला से कुप हो जाएगा माला तिप सा महालाति बन गया। लिंग विशिष्ट परिभाषया एकादेश से पूर्वांत तो अथवा कुप अथवा माला से कुप हो जाएगा लिंग विशिष्ट प्रयास एका पूर्वांतत्वाद वा माला धातु है धातु उनसे कुप से कोई भी क्या माला है बची माला तो हो गया हाँ और लिंग विशिष्ट परिभाषा से स्त्रीलिंग से भी हो जाए क्योंकि प्रातिपदी से कुप होता है माला तो स्त्री प्रत्यांत हो गया स्त्री प्रत्यांत होने पर भी प्रातिपदी का ग्रहण है लिंग विशिष्ट से भी ग्रहण तो स्त्री प्रत्यांत माला शब्द से भी हो जाएगा अथवा पूर्वांतवाद वा माला में ताप होकर के हुआ प्रातिपदिक और ताप मिलकर के माला बनी तो पूर्वांत होने से प्रातिपदिक हो गया तो प्रातिपदिक माला शब्द से कुप हो गया कुप होने से तब तिप सब हो गया बाधातुत्वाद लड़ा दे माला आती लीट लकार में आम हो गया मालांचकार और लोट लकार में क्या बनेगा? अलात। लंग लकार में अमालात। अत्र हलंग्यादि लोपन अमालात में आबंत है। आप से प्रति कतकार का लोप होना चाहिए। हलंग्यादि हलंग्यादि सुति सुति सी का प्रति लोप होना चाहिए। हलंगी आप से तो आबंत से परे लोप होना चाहिए। गीप साहचर्याद आपो भी सोरे व लोप विधानाद। गीप से लोप होगा सुति सी जो आया सु के सकार का लोप होगा। इसलिए आबंत से भी सूप के सु के सकार लोप होगा। तीप से भी के सकार अपृत का लोप नहीं होगा। ऐसा हमारा हाथ में लोप नहीं हुआ, नहीं तो लोप हो जाता। अब द्विवचन क्या मध्यवचन में मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? अमालाह बन जाएगा। अमालात अमालाताम अमा अमालूह बन जाएगा। अतुल वृक्ष लोप हो जाएगा। अर्धातु तो नहीं अमाला अग्रुष अतुल वृक्ष में अमालान बनेगा, उस नहीं होगा। अभ्यस्त अभ्यस्त नहीं ना। अमालान बनेगा। अमाला तमालाताम अमालान। हाँ ईट सको लूह लकार में यम रमनताम सक्ष अमालाशीत। किस लकार का? अमालाशीत अमालाशिष्टाम अशिष्ट। कबीर इव आचरति। कवि से हो गया कुप। कवि तिप सब हो गया। ये गुण कवयति बन गया। कवयति कवयति लिट में क्या बनेगा? आश्रय लेंगे कवि याद अकुशार दीर्घ हो गया। शिची बुद्धि परिसमति तत्र धातुर इति अनुवर्त्य धातुर एव यो धातुर इति व्याख्यानात् नाम धातु न वृद्धि कैटा दे। कवि से लुंग लकार आने पर शिचि हुआ। कवि इकारांत है शिची बुद्धि परिसमति से प्राप्त है। किंतु हाँ धातु को अनुभूति ला करके जो धातुर एव जो धातु प्रातिपदिक को नाम धातु जो बना वहाँ शिची वृद्धि परसंबद्धेशु नहीं लगेगा। इसलिए वृद्धि नहीं होने से अकविशी गुण हो जाएगा। गुण आयाद से अकवयित अकवयित अकविष्टाम अकविशु। माधवस्तु नाम धातु भी वृद्धि मिच्छति। वो कहते नाम धातु होने पर शिची वृद्धि परस वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होने से आयादेश अकवायित अकविष्टाम अकविशु। वीरिव वी पक्षी वीरिवाचरति। वी से कुप हो गया धातु है गुण हो गया। वहयति वहत वहत लेट लगा वी वी नल होने से अचंज वृद्धि आयादेश विवाय अतुष्मे क्या सूत्र एर अने का विवाय विव्यथो विव्यु आगे विवाहित विवेथ विव्यथो विव्य आगे बी नहीं बी व व क्या है य र ल व विवाय नहीं बना शिव ब नहीं विवाय विव्यतु लुंग लकार में बन गया अवयित अवायित। क्या था तो वी दो कैसे हो जाएगा? अथो आधे लग लोग लग गया ये सारे धातु अधातु को ये वहाँ शिची वृद्धि परस्मै पदेशु। शिची वृद्धि प्रश्न से मतभेद है ना। एक मत में वृद्धि होगी तो अवायित अन्य मत वृद्धि नहीं होने से कैट आदि मत से वृद्धि नहीं होगी तो क्या बनेगा? अवायित। और माधव मत वृद्धि होने से अवायित अवायित अवायित ये वृद्धि अतद अभाव होने से शरीर वाचरती श्री से कोई भी हो गया तिप सब गुणा सयति सयत लिट में श्री श्री नल श्रीश्राय श्रीश्री यतु क्या सूत्र क्या हुआ? यंग हुआ यंग हुआ एर अनिकाच से यण होगा होगा संयोग कहाँ संयोग? हाँ सर संयोग। इसलिए यण एर अनिकाच नहीं होगा इकोन से होगा क्या होगा? हाँ यंग हो गया। शिष्य शिष्याय शिष्य तो शिष्य हो पिताइव पिताइव आचरति पितृ पितृ धातु संज्ञा हो जाएगी सप होगा। पितृ के धातु से क्या सूत्र लग गया? पितृ अगर सब तिप सर तक गुण हो जाएगा तो क्या बनेगा? पित पितरति रि पितरपि नहीं पितरति पितरति आशीष रिंग हो जाएगा। धातु पितृ रिंगित हो गया पितृयात। और लिट में क्या बनेगा? पितरा, पितरा नहीं पितरा, पितरा क्यों गुणा नहीं होगा अमन से? पितरा पितराम पितृ अग्र आम है गुण हो जाएगा आर्धातु पितरांच कर। क्या पुस्तक में पितरा है क्या? पितरांच कर और पितृयात आश्रय में पितृयात मैंने रिंग हो गया। भूरिव आचरती भू से तो भू अगरती भी भवती बने गुण हो गया सर्वदार्थ तो भवती भवत अत्र गातिस्थाति भूभुकीति भवतिर च न भवती। गातिस्था से सिच का लू प्राप्त है लिट भू लुंगल का भू भूक लुंग लिटोर और अभ्यास में भवतिर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभिव्यक्तत्वेन धातु पाठस्थ से तत्र ग्रहणात्। एक पहले आया द्वितीय खंड में अभिव्यक्त पदार्थ आए स्वतंत्र आलोक विस्तृता शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्यः शब्देषु न तदुक्तिषु वाक्य पदीय में श्लोक आया सिद्धांत कौमुदी द्वितीय खंड में 303 पृष्ठ में आया है। द्वितीय खंड में आया है 303 पृष्ठ में अभिव्यक्त पदार्थ आए स्वतंत्र आलोक विस्तृता शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्यः शब्देषु न तदुक्तिषु। ये वाक्य भर्तृ के वाक्य पदी में आया ये पदार्थ अभिव्यक्त है। अभिव्यक्त मतलब मुख्य है, मुख्य है ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र कौन से? अभिव्यक्त पदार्थ कौन से? अनर्थ का नहीं लेना मुख्य अर्थ। और स्वतंत्र कौन से? संदिग्ध अर्थ का नहीं लेना। लोक विशुद्धता कौन से? लोक में प्रसिद्ध है अप्रयुक्त है ऐसा नहीं है। तो यही से शास्त्रार्थ तेषु कर्तव्य शब्देषु शब्देषु शास्त्रार्थ करना न तदुक्तिषु। तदुक्तिषु ये संज्ञा नहीं लेना। लोक विश्रुत कौन से? संज्ञा नहीं लेना। और अभिव्यक्त पदार्थ कौन से? अनर्थक नहीं लेना मुख्य अर्थ को लेना। और स्वतंत्र कौन से? संदिग्धार्थक नहीं लेना। तो यहाँ क्या मुख्य अर्थ को लेना गौणार्थक नहीं लेना लोक विश्रुत कौन से? यहाँ जो दिया है अभिव्यक्तत्व ने क्या होगा? भवतेर भुव भुगति जो पदार्थ मुख्य है भू धातु वहाँ ही सूत्र लग गया। मुख्य कहाँ? गौण पाठ में भू भूवादेव धातव्य। यहाँ जो भू प्रातिपदिक से कोई भी कर धातु संज्ञा हुई ये गौण हुआ धातु पाठ में है क्या? यहाँ जो भू की धातु संज्ञा हुई ये धातु पाठ में नहीं है। मुख्य भू हो कौन है जो धातु पाठ में है? ये गौण होने के कारण मुख्य अर्थ का नहीं होने से यहाँ नहीं लेना। और भू सत्ता में जो अर्थ क्रिया नहीं भू और भू भू भू पृथ्वी आचरित बनेगा वो अर्थ नहीं हुआ। इसलिए भू भू लुंग लिटो गातिता ये नहीं होगा। अभिव्यक्तत्व न धातु पाठस्थ से भी तत्र ग्रहणा तत्र मतलब तत्र का क्या अर्थ है? तेसु सूत्रेशु गातिता भू भू भवतर नहीं ग्रहण होता है। इसलिए यहाँ लुंग लकार में भू सिंच आया सिंची वृद्धि प्रश्न वृद्धि से हो गया वृद्धि होने से क्या बनेगा? अभावित अभाविष्टम अभाविशो बन जाएगा। लिंग लकार में क्या बनेगा? लिंग गुण हो जाएगा अभविष्य तो बन जाएगा। भू भाव भू का लूट लीट में बना भूभाव भू भू नल भू भू भू का आगमन नहीं हुआ भू भू अभवते रह नहीं हुआ भू भू अगर नल वृद्धि आबाद से भू भाव अगे भू भू भू भू वतु उभंग हो जाए भू भू वतु। द्रुरिव आचरती द्रवती बन गया ध्रुव से ध्रुवृक्ष है द्रवती। लीट में आम होगा? आम नहीं होगा एकाचे तो क्या बनेगा? दो द्राव दो द्रुवतु। और यहाँ ने श्री द्रुश्रभ्य कर्तरी चंग लुंग लकार में नहीं होगा और ध्रुव धातु का लेना यहाँ ध्रुव धातु नहीं चंग न तो लुंग लकार में सिची वृद्धि परस्म हो गया सिच हुआ क्या बनेगा? अद्रावित बन गया। ये सूत्र लघु में आया अनुनासिकस्य क्युज्झल हो किंगिति क्वि प्रत्यय झल हो किंति गीत हो तो अनुनासिक उपधा दीर्घ अनुनासिकांतस्य उपधाया दीर्घ स्यात् क्वौ झलादु किंगिति इदमेव आचरति क्विप हो गया क्वि पर रहते अनुनासिकांत है तो उपधा दीर्घ इदाम इदामति इदाम हो गया तिप सब इदामति लिटिंग या बनेगा इदान चकार राजा इव आचरति राजन है अनुनासिक से दीर्घ हो गया राजा नति पंथा इव आचरति पतिवेदी क्या है पति नहीं तो पति नति बन गया मंथा इव आचरति मति नति रिभुक्षी नति प्रतिवेदी क्या है रिभुक्षण रिभुक्षा एव आचरति विग्रह क्या होगा रिभुक्षा एव आचरति रिभुक्षी नति द्यौर आचरति द्यौर आचरति में दिव दिव यहाँ देवतीति माधव माधव कहते देवती तो देवती किसे दिव धातु को पुगंत गुण हो गया दिव हो गया कुप तिप सब हो गया पुगंत गुण देवती किंतु यहाँ कोई कहते अत्र ऊठी देवती उचितम दिव से कुप होने पर छो सुडनाशी के बाद कूट हो जाएगा यण हो जाएगा तो क्या बनेगा द्यू द्यू होने के बाद तिप सब गुणावाद क्या बनेगा द्यवती उचितम इत माधवादी कहते यहाँ दिव धातु से कुप करके पुगंध गुण कर देवती बनाया किंतु क्या होना चाहिए द्यवती देवत देवंती कई वाचरति क्या बने धातु क प्रातिपदिक यहाँ किम शब्द का क नहीं क प्रातिपदिक क प्रातिपदिक से हो गया क प्रातिपदिक से होता कति बनेगा तो किम ही वाचरति नहीं है कई वाचरति बनते किम शब्द से नहीं किम शब्द से करेंगे तो किम को किम रहेगा कि इनामति बना की मति बन जाएगा इदम से जैसे हुआ या कई वाचरति क कति क शब्द जैसे क शब्द से क्यों हुआ हाँ क ब्रह्मा है हाँ तो कति कतः कंती लिटे बनेगा क कर्णल च कर्णल अत वृद्धा अत अचणित वृद्धि करेगी आतुनल हो जाएगा चकऊ इत हरदत इसमें थोड़ा मतभेद है ओम।